हवा में मछली, लेखन कर्ट वाइज, हिंदी अनुवाद छाया भदौरिया, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। एक लड़के का नाम फिश था और आप उसे चीनी भाषा में अपना नाम लिखते हुए देख सकते थे। जब उसका जन्मदिन आया तो उसकी माँ ने उसके लिए मछली जैसे दिखने वाले जूते बनाए। जब लालटेन उत्सव आया, उसके पिता ने उसके लिए एक लालटेन खरीदी जो मछली की तरह दिखती थी। फिर पतंग का मौसम आया और लोग पतंग उड़ाने के लिए खेतों में गए। छोटे फिश ने बड़े फिश अपने पिता से कहा, आदरणीय फिश, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए सबसे बड़ी पतंग खरीदें जो मछली की तरह दिखती हो। इसलिए उसके पिता उसे उस गली में ले गए जहाँ पतंगे बनती थीं। वहाँ सैकड़ों पतंगे तैयार थीं और बहुत सारी पतंगे बन रही थीं। कुछ ड्रैगन की तरह दिख रही थीं और कुछ उल्लू की तरह, कुछ फूल की तरह दिख रही थीं और कुछ तितली की तरह। आखिरी दुकान में सभी पतंगों में सबसे बड़ी पतंग थी और यह मछली की तरह दिख रही थी। यही है वो जो मुझे चाहिए, छोटे फिश ने बड़े फिश से कहा और पिता ने अपनी बेल्ट से अपना पर्स निकाला और एक चमकदार चांदी के डॉलर के बदले बड़ी पतंग खरीद ली। फिर वे जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस चले गए और दक्षिण द्वार की ओर जाने वाली गली में मुड़ गए और दक्षिण द्वार से खुले मैदानों में पहुंच गए जहां उन्हें पतंग उड़ाने के लिए अच्छी जगह मिल सकती थी। जब बड़ा फिश और छोटा फिश आखिरी मोड़ पर मुड़े तो वहां ताइफंग था, जिसका मतलब है बड़ा। हवा उसके पीछे इंतज़ार कर रही थी और हुई, हवा ने मछली पतंग को पकड़ लिया, उसे छोटे फिश के हाथ से छीनकर फाड़ दिया और हवा में ऊपर खींच लिया। लेकिन लड़का मांझे को पकड़े रहा। उसने मांझे को इतनी मजबूती से पकड़ा कि वह भी ज़मीन से ऊपर उठ गया और उछलकर एक आदमी की बड़ी पुआल की टोपी स्ट्रॉ हैट के ऊपर जा गिरा, जो मछलियों से भरे दो टब लेकर जा रहा था। सारी मछलियाँ सड़क पर बिखर गईं। स्ट्रॉ हैट से छोटे फिश के कदम उस चिड़चिड़े पत्र लेखक की नाक पर पड़े, जो यह देखने के लिए ऊपर देख रहा था कि उसके ऊपर क्या हो रहा है। पत्र लेखक की नाक से छोटे फिश ने दक्षिणी द्वार के एक कोने में स्थित भयंकर ड्रैगन की थूथन पर एक उड़ान भरी। एक और बहुत बड़ी छलांग के साथ छोटा फिश खुले आसमान में उड़ गया, जो कि अभी भी मछली पतंग द्वारा ले जाया जा रहा था। सड़क पर खड़े लोग मुंह बाए खड़े होकर कहने लगे, बड़ी मछली और छोटी मछली जा रही हैं। खेतों में खड़े लोगों ने ऊपर देखा और हवा में उड़ती दो मछलियों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अब लड़का और पतंग नदी के ऊपर थे। नदी के किनारे बैठा बूढ़ा आदमी लो, जिसका मतलब सारस होता है, नदी के किनारे तैरने वाली छोटी मछलियों को एक बड़े जाल से पकड़ रहा था। वह उसी तरह मछलियां पकड़ता था जैसे उसके पिता, उसके दादा और परदादा पकड़ते थे। वह जाल को पानी में डालता था और जाल को पानी में डालने और ऊपर खींचने के बीच में झपकी ले लेता था। बूढ़े आदमी लो ने हवा में मछलियों को नहीं देखा, क्योंकि वह बस झपकी ले रहा था। लेकिन बादलों में ऊपर किसी ने उन्हें देखा और वह अपनी बड़ी पीली आँखों और तीखी चोंच के साथ नीचे झपटा। यह एक फिश हॉक था और उसने मछली पतंग पर झपट्टा मारा और झप, एक ही बार में उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। जब उसने मछली को बनाने वाले कागज़ को चखा तो वह निराश हो गया और सीधे बादलों में उड़ गया। जब यह घटना हुई तो छोटे फिश ने मांझे को कसकर पकड़ा हुआ था, उसका हवा में उड़ना बंद हो गया और वह सीधे नीचे गिर गया। सौभाग्य से इस समय उसका नया गाउन, जो स्टार्च से भरा हुआ था, छतरी की तरह खुल गया और वह धीरे धीरे नदी की ओर नीचे सरकते हुए आ गया। छपाक, वह सीधे उस बूढ़े आदमी लो के जाल में जाकर गिरा जो उस समय झपकी ले रहा था। जैसे ही छोटा फिश जाल में जाकर गिरा, वैसे ही वह बूढ़ा आदमी लो उस रस्सी के झटके से नींद से बाहर आया जो उसने जाल को ऊपर खींचने के लिए पकड़ी थी। वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और रस्सी को खींचे जा रहा था। वह खुशी से चिल्ला रहा था क्योंकि उसे लगा कि उसने एक बड़ी कैटफिश पकड़ी है जिसकी कीमत एक चांदी के डॉलर के बराबर है। अब जाल पानी से बाहर आ गया और उसने उसमें एक लड़के को तड़पते हुए देखा। लेकिन इससे पहले कि वह कैटफिश और सिल्वर डॉलर के अलावा कुछ सोच पाता, लड़के का पिता नदी के किनारे से हाँफता हुआ आया और चिल्लाया, हे बूढ़े आदमी लो, मैं तुम्हारी पकड़ी हुई मछली को एक सिल्वर डॉलर में खरीदता हूँ। इसलिए ओल्ड मैन लो ने जाल को ऐसे खींचा जैसे उसने एक कैटफिश पकड़ ली हो और जल्द ही उसने छोटी मछली को सूखी ज़मीन पर पटक दिया और हर कोई खुश हो गया। जब पिता और पुत्र घर लौट रहे थे तो छोटे फिश ने कहा, आदरणीय फिश, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए सबसे छोटी मछली पतंग खरीदें।